Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Børshjulet drejer igen her på en mandag, hvor oktober og dermed altså også årets sidste kvartal er kommet fra start. Vi tjekker stemning og leder efter gode investeringsmuligheder her den næste lille times tid. Velkommen til Millionærklubben og velkommen til dagens panel, som består af Jens Løgstrup. Godmorgen og velkommen til dig, Jens. Godmorgen. Erhvervsmand, bestyrelsesmedlem i en lang række bestyrelser, de fleste endda som formand, kommentator på Dagbladet Børsen og ikke mindst en ret så erfaren investor. Jens, hvor mange år har du været med i det her investerings? Game. Jeg startede, da jeg var en 13-14 år. Uh-huh. Der købte jeg min første aktie, de danske sukkerfabrikker. Ja, hvordan gik det egentlig med det? Og der blev tjent 400 kroner på ret kort tid. Og rent held, rent tilfælde, men meget, meget, kan man sige, god start for en ung mand. Ja, det er altid godt at komme godt fra start. Gav stor selvtillid, og så fik vi nogle hug senere, men det startede godt. Ja, det er dejligt. I dag der har du så bygget en ret, skal vi ikke bare sige, vanvittig portefølje op. 300 millioner, som du forvalter i dit eget selskab, Exponent APS. Hvad har afkastet egentlig været over tid på den? Jeg startede min egen model op i år 2000, da jeg var 40, og har næsten 17%, 16,9 i de år, der er gået. Gennemsnitlig afkast, inklusive kriser og hvad der har været. Mm. Så det er gået rigtig godt. Det må man sige. Altså en ret stor del over det, som vi normalt kalder sådan gennemsnitlig historisk afkast, det ligger på sådan 6-8% eller noget i den retning. Der var engang en bankmand, der sagde til mig, at hvis man skal gøre det godt, så skal man vise det i hvert fald 5 år. Mm. 1 år tæller ikke, eller 2 år. Nu er der altså 23 år. Ja, det kan man ikke tage fra dig. Har du også betalt skat i den her? Eller? Kan du tro. Når man sagt nu, er det efter skat? Nej, det her det er afkast før skat. Det er før skat. Ja. Jens, så har du også råd til en skat. Jo. Din egen model, altså for år 2000, virker den stadig? Nu er vi jo sådan i et helt andet miljø, et helt andet investormiljø, end vi var der i 2000, må man sige. Altså, jeg er meget glad for den måde, jeg gør det på, og jeg har holdt meget fast i det, jeg gør, og jeg ligger heller ikke og sælger og køber tit. Jeg er kommet godt i gang her i år, ligger jeg med 5% oppe. Det er betragtning af markedet. Der er flat, så er det jo fint. Mm. Og så laver du altså, som sagt, en hel del bestyrelsesarbejde. Du nåede lige at fortælle mig over morgenkaffen, at det giver dig også nogle, på en eller anden måde nogle indsigter, nogle fornemmelser, inden det sådan ligesom måske hurtigere er ude i markedet. Hvad er det, du kan fornemme, når du er i de der bestyrelser og taler med folk, der sidder og arbejder? Det er jo en kæmpe fordel at møde op, fordi man sidder i maskinrummet. Og hvis man tager sådan noget som inflation, der mærker man det jo, inden det kommer i tallene. Altså, inflationen starter jo med, at virksomhederne mærker nogle prisstigninger. Så begynder man at hæve priserne. Så skal det ud til forbrugeren. Og så er der nogen, der skal måle det hos forbrugeren. Og så skal det ind i noget statistik. Og så bliver der rapporteret. Men du mærker det betydeligt før. Du mærker det også, når den går den anden vej, som det gør nu. Hvor det er helt tydeligt, at priserne er på vej ned. Så inflation, men der, i det hele taget det økonomiske tilstand, mærker du, når du kommer i virksomhederne. Mm. Så hvor er vi henne præcis i den der inflationscyklus, hvis du skal sige det? Du siger, ja, først så kørte inflationen jo voldsomt op, meget hurtigere, end vi måske havde troet, og nu kører det altså voldsomt ned. Hvor er vi henne i den cyklus? Vi kommer til at se, det fortsætter ned, og det kommer til at ske over hele verden. Forbruget er bremset lidt op, lagerne har været for store. Der er nu et prispres af den anden verden i virksomhederne, hvor man for ikke så længe siden var ligeglad med prisen, bare man kunne få varen, så er man nu meget optaget af at få presseprisen. Det gælder både virksomheden over for sine leverandører, det gælder også kunderne over for virksomhederne, som jeg er med i. Så der er prispres, og det kommer i statistikkerne, og der går ikke så mange måneder, før vi ser det yderligere fortsætte. Nu så vi jo lige i dag, at europæisk inflation var nede på 4,5%, og det tror jeg kommer til at fortsætte. Jeg tror, det er noget, vi ser verden over. Det handler jo lidt om råvarer og produktionspriser, og det er noget, der ikke er lokalt, men det er globalt. Så de 2% inflation, der er centralbankernes mål, er det inden for sådan en overskuelig årrække, tror du? Det tror jeg. Mm. Jeg tror, vi taler kvartaler. Kvartaler? Så er vi under. Okay. Godt. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Det er jo en god springbræt til at hoppe over til dig, når vi taler inflation ned på 2%. Ja. Det tror du på ingen måde. Nej. Hvorfor? Jamen det er fordi, jeg mener strukturelt er vi fået sluppet den kat ud af sækken, og det der, det er sikkert fuldstændig rigtigt, at at der er pres baglæns, og der er også en lærercyklus. Det kan vi også se på containerne, at de har ikke så meget at sejle rundt med mere, fordi nu regulerer man dem nedad, og så når vi har fået lærerne ned, hvor de skal vende, så kører det opad igen. Men vi har jo de her dynamikker omkring det, at vi har jo nogle gigantiske statsunderskud, primært i USA og noget i Europa, og så har vi, at priserne på vores energi er høje og vilde, og så har vi en krig, som krig koster penge. Det er det eneste, man ved. Sikkert, uanset hvem der vinder en krig, at det koster penge. Krig kræver en ting, sagde min gamle svigerfar, penge, penge, penge. Og det er en ret i. Og det er balladen, og samtidig har vi et sociologisk fænomen, som vi slet ikke har set. Det er et spøgelse ud af rang, som vi ikke har set hoppe ud endnu i det åbne flor. Det er, at vores samfundsmodel er langt hen ad vejen i vestlandene ved at bryde sammen. Og det vil være inflationær, fordi... Hvor ser du det hen, Lars Vilsen? Jamen, det er jo du kan ikke se det endnu. Det er derfor, du sikkert også spørger. Men det er jo et spørgsmål, hvordan er strukturen? Hvordan ser de unge mennesker på verden? Det er dem, der skal overtale efter os. Og de køber ikke at gå ind i den her mølle, som vi har rullet rundt i, og købe huset, der koster det hvide øjne, skal være offentlig ansat og sidde på et kontor og glo hele liv. De gider ikke lave så meget. De vil gå og hygge sig, og de vil have adgang til alverdens fornøjelser. Derfor vil de formentlig heller ikke. Altså statsgælden, så om 10 år, så vil man statsgæld sige, hvad er det? Det er ikke noget, vi betaler for. Det kan de gamle jo betale for. Det var ikke os, der kreerede alt det der og sendte alle mennesker hjem på coronanedlukning, så alle blev skør i hovedet og fede, fordi de sad stille og ikke lavede en skid derhjemme. Skolebørn er blevet 2 kilo tungere og alt det der. Så siger de, nej, ved du hvad? Det var de gamle. Det kan de betale for. Det gør vi ikke. Så, vi er på vej ind i, når der bliver fred, så vil folk sige, ved du hvad? Nu kommer vores tur til at lave en revolution. Vores samfund vil blive lavet meget, meget om. Så Svendsen, din påstand er således, at du ser noget, som ikke kan ses nogen steder derude. Jens, samfundsmodeller, der er ved at bryde sammen. Hvad tænker du om det? Nå, jeg synes jo, at Lav har et godt point omkring USA og gælden i USA. Og der er ingen tvivl om, at på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at gøre ondt. Det ser jeg ikke som direkte noget, der betyder noget for inflationen her nu. Men det er jo... altså. Hvis vi skal kigge på de to problemer, vi har på verdensplan, så er det USA's gæld, og så er det Kinas kan man sige, boligboble, ejendomsboble. Kina vil ligesom at bremse op. Det er måske de to steder, man kan se en udfordring. Jeg tror ikke, det bliver et problem for aktiemarkedet, men det er nok der, man skal kigge hen, hvis man skal kigge på, hvad der kan bekymre. Okay. Lige nu, den bekymring, vi havde i sidste uge, det var altså, at USA ville lukke helt den ned og komme ud i en federal nedlukning. Det undgik de i sidste sekund. De blev reddet på målstregen. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de undgik federal nedlukning. Måske udskød de den bare. De har forlænget budgettet i 45 dage, og så foregår der altså det, som Ulrik Bie i Berlingerne ude at kalde en republikansk borgerkrig. Lars Svendsen, vi kan vel dårligt trække vejret dybt ned i maven på den baggrund endnu, fordi det er jo sådan set bare at sparke den dåse længere ned ad vejen. Ja, det er det, og du også siger, det var jo sidste sekund, ikke, at det kørte alt det der, og det viser jo, at strukturen er følsomt over. USA er jo et land, der er i indre opbrud. Hvor meget det er. Det er jo ikke stor sydstater mod nordstater, nu er det midten mod yderområdet. Det er sådan strukturen i det. Og også lidt gamle mod unge, for nu er vi tilbage til det, vi lige har snakket om før, som måske er et tegn på det, det er, hvad der sker. Og det er meget voldsomt, at sige, Italien har jo samme gældsniveau som USA nu, eller også USA har fået det samme som Italien. Ja, sådan kan man også sige det. Ja. Og det er jo ikke frem, fordi man synes, at det er troværdigt, vel? Så den er galt, og hvis ikke USA var en reservevaluta-nation ud over alle grænserne. 53% af verdens valutareserve skulle være dollar. USA har ikke rigtig nogen valutareserve, så i virkeligheden er det mere, fordi de kan bare trykke dollar, ikke? Og så længe vi opfatter dollar som værende det sikreste af alt, så har de jo ikke brug for en valutareserve. Det har de sådan set heller ikke. Men pointen er bare, at hvis ikke de havde det at hvile sig op af, så ville renten i USA jo være tonset, jeg ved ikke, hvor langt afsted. Og så var det er jo helt... Altså, jeg så nogle tal en dag, hvis jeg kan huske det rigtigt, at hvis du ser på de føderale finansers udgifter i forhold til indtægterne, så er de jo over 20% højere. Altså, det er jo ikke sådan noget med et øreafrundingsunderskud. Det er så stort, og det har de kørt med årvis. Altså, man kan jo sige, at vi går lidt i minus i år. Herhjemme kan de ikke finde ud af, om vi er overskud eller underskud, vel? Mm. Og vi kører rundt der på vi kører faktisk vist nok med overskud i øjeblik. Men hvad hedder det? Det er jo så stort, så, altså med viljen nærmest sidder de og vil ikke kræve så meget skat op, som er nødvendigt, eller spare. Og så finder de på det ene projekt efter det andet. Det sidste er jo hans grønne omstilling, som de er så stolte af. Ikke? Så hælder de penge ud på det. Og ved du hvad, det der er inflation, inflation, inflation. Den grønne omstilling, det er kun inflation. Jens Løgstrup, har Lav ikke ret i, at både den grønne omstilling, men jo altså også krigen i Ukraine, er med til ligesom at skabe endnu mere inflation? Og så er der så problemer med alle de her statsunderskud selvfølgelig også. Altså sådan så, at det her med, at du mener, at inflationen kommer ned på de 2%, som centralbankerne ønsker inden for nogenlunde overskuelig fremtid, det giver ikke mening. Nå, men altså, hvad det Lav siger omkring underskud, og at man enten bør hæve skatterne eller bassinforbruget, det er jo spot on. Altså, det er jo sådan, det er, og det er utroligt, at man ikke gør noget ved det. Ja. De har kørt alt for mange år, og det er noget rigtig skidt. Men jeg vil godt adskille det lidt fra inflation, fordi inflation, det kan jeg følge i virksomhederne. Det er altså et simpelt spørgsmål om, hvor meget bliver der købt i forhold til, hvad verden kan producere. Og der er vi i øjeblikket på vej ned. Det er ikke noget, som i min bog kan diskuteres, det er sådan, det er. Det er noget, der rent faktisk sker. Det er noget, man oplever til alle bestyrelsesmøder lige nu. Mm. Og således fik vi altså startet... Skal vi lige sætte en krølle på, hvis der er et problemstilling der, så er det jo så, at vi har haft nogle lønninger, som er glædet op af. Og det kan så skubbe lidt til tingene, fordi det gør det lidt dyrere at producere varerne. Mm. Men stadigvæk, så er det småpenge i det her game. Godt. Må vi lige tage recessionen? Hvad mener du om den, eller ikke recession? Der er ingen recession. Der er ingen recession. Der er ingen tilbagegang, og det sagde jeg også sidste gang, jeg sagde det også gangen før. Ja, ja. Det, der er i øjeblikket, det er jo, at vi har en lille opbremsning, og det er det. Ja. Og jeg, altså det er den største overraskelse, jeg har oplevet her i det forgangne års tid. Det er den krisestemning, folk mærker og reagerer på, efter min mening, ubegrundet. Hvor jeg normalt, når jeg møder folk, jeg snakker tit aktier, når jeg normalt møder folk, så er det sådan noget med, har du et godt tip? Er der en aktie, jeg skal købe? Men det sidste års tid, der er det sådan, der kører det første spørgsmål, man kører på. Tror du, det går ned i et hul her? Ja, ja. Tror du, der er en alvorlig krise på vej? Tror du, aktiemarkedet det falder sammen inden for de næste kvartal eller to? Og så får vi en snak om det, og så kan man derefter snakke om en aktie. Mm. Folk er bekymrede, og efter min bog, i min bog, alt for bekymrede. Så det er det, vi har set, hvor aktier jo så er faldet en lille bitte smule. Det er bare en krusning på den lange opadgående trend, Jens. Aktierne er jo faktisk, hvis du ser Danmark, faldet rigtig meget, hvis du ser bort fra Norge. Der er rigtig mange, jeg møder, som fik et ordentligt tab i 22, plus inflationen, som også gjorde ondt. Og her i 23, hvis de ligger med små selskaber, og ikke lige har Novo, eller Demant, eller Pandora. Eller amerikansk IT. Hvis ikke de lige har det, så har de virkelig ondt. Mm. Og det er jo blandt andet skabt af, at folk ubegrundet sælger ud. Det er sådan min holdning. Jeg ligger personligt næsten 100% investeret. 6% tror jeg har kontant. Og jeg har meget stærk tiltro til, at markedet skal nok køre fornuftigt. Jeg tror faktisk, at vi står foran, at 24 kan blive en rigtig vending, at vi kan få en rigtig optur. Og det kan man, altså i min bog, er risikoen, man ikke når at komme på, fordi man lige skal sidde og holde lidt øje, lige følge lidt med. Lige pludselig, så vil det køre op. Okay. Ingen krise og alt for stor bekymring, altså derude. Pas på, at de ikke bliver lullet ind i det der sortseersyn. I hvert fald, hvis man lytter til Jens Løgstrup, så er der altså masser af muligheder derude. Vi skal også høre nogle af de steder, hvor han selv smider pengene ud lige for tiden. Eller smider pengene ind, kan man vel nærmere sige. Det er jo ikke, fordi han smider penge ud. Lav Svendsen, vi skal også lige have styr på det marked. Ja. Det er mandag, og vi har lukket op til en ny dag. Sydbank har været ude at melde, at de har sat navn på deres nye topchef, Mark Luskomp, som er landeschef i SEB i Danmark. Han overtager fra 1. april 2024, og Karen Frøsik, hun stopper altså den 1. juli. Svendsen, er der nogen bevægelse på den nyhed derude? Ja, det ved jeg ikke, for Sydbank er ikke noget, jeg bruger min tid på. At studere, den stiger 0,1%, så det er jo ikke meget. Og hvad hedder det? Altså, jeg mener, bankerne har løbet det, de skal opad, og så er det... Nej, men det kan vi vende tilbage til. Jo, derfor er det også, at jeg ikke bruger tid på den, og den er øvrigt, ligger jo relativt pænt, den har haft en gevaldig. Det må man sige. Sydbank var hende at vinde lige over kurs 100, og nu koster den 336. Ja, hun har gjort det godt, hende Frøsik. Ja, det ved jeg ikke. Det var jo også med dengang, den gik nedad, så det ved jeg ikke, hvor meget vi skal rose for det. Men, men du er så sur her til morgen. Nej. Men jeg vil bare sige, at den, i min optik er den rigtig godt betalt, så altså, men nej, den stiger jo ikke meget på det, og det er sikkert udmærket. Så lad os høre, hvad der sker derude. Vi er dog i grønt på det danske aktiemarked, så humøret, det burde være sådan nogenlunde okay. Ja. Ambu, Vestas, AP Møller, Mærsk er nogle af dem, der ligger i toppen, og i bunden, der har vi altså Genmap, Novo Nordisk og William Demand, altså Novo Nordisk og Demand, som har været nogle af de aktier, der har gjort det ellers rigtig godt. De giver altså en lille bit smule tilbage til markedet. Hvordan vurderer du situationen, Svendsen? Jamen jo, nu skal vi også lige sige, at kineserne holder den der uge med noget Golden Week eller for noget. Det er rigtigt, ja. Og det er en slags ferie- og indkøbsfest og sådan noget. Så ja, der er helt lukket i dag på alle markeder, men fra i morgen, så er Hongkong altså åben igen, så er det kun fastlagt. Så bliver noget liv i det derude. Ja. Jamen jeg ser sådan mest på det, at det er nok det der med USA, ikke? At de fik klaret, det var jo altså sidste sekund med den der forlængelse af finansloven, ikke? At de så klarer sig 45 dage, skal de så prøve på det der, men det er jo nok meget, jamen det er han ved altså meget om Amerika, han har også været over flere gange, så det hvis man gerne godt vil vide noget om Amerika, skal man nok læse, hvad han siger, ikke hvad vi andre prøver at forklare, men pointen er jo lidt, at det er jo optakten til republikanernes kåring af en præsidentkandidat, skal det være Trump, eller skal det være en af de andre? Og altså, bliver det en eller anden moderat person, eller bliver det den hårde mod den anden gruppe? Ikke? Og lige nu er Trump altså så meget foran nummer to, at det ser ud som om, han ligger ret sikkert i det syn. Jo, men det kan de også, hvis de er heldige, kan det, undskyld udtrykket, men altså, hvis for dem, der er imod Trump, jo kan jo være heldige, at de får ham buret inde, eller pacificeret ham af en eller anden af de der forskellige søgsmål, retser og opgør og alt muligt andet, om hvad han har lavet i den tid, hvor han sad der og rumsterede rundt. Så Trump er jo ikke nogen given person, og jo, det er han jo også snart også 80-20 år, så jeg mener, han er 78. Det er ikke nogen hemsko derovre. Det er jo sket en imellem, at der er folk på 78, der forsvinder på grund af helbred eller manglende evne til at trække vejret. Men det er jo der, det store krig er, det er jo, hvad for en linje skal der komme, og hvis jeg skulle analysere min evne til at overskue, så er det her er de moderate chance for at sætte en kæppe i hjulet på trumpisterne og stammerne og højrefløjen, hvad vi kalder dem for, og hvis de ikke gør det, så har de sådan set lagt sig ned, og så tror man helt lort over. Det, der kan blive prisen, det er, at et republikansk parti, det Good Old Party, kan gå i opløsning, men det er jo det. Altså, et demokrati, der kun har to partier, er jo lidt af en mærkværdighed. Det kommer vi til at tale rigtig meget mere om, når vi nærmer os det her primærvalg. Lars Svendsen, en anden ting, som der også sker i USA, det er jo altså, at 40 millioner amerikanere, de bliver tvunget til at genoptage tilbagebetaling på deres studielån nu. Det var altså det, der blev sat på pause igennem corona, og det den pause er altså slut her per 1. oktober. Penge, som på en eller anden måde bliver suget ud af systemet, er det noget, der kommer til at påvirke aktiemarkedet? Det aner jeg ikke. Nej, ikke aktiemarkedet, det tror jeg ikke, men det tror jeg ikke. Så skulle de jo have investeret deres studielån i aktier, det tror jeg. Nej, det er ikke det, jeg siger. Men, jeg siger, at de har der færre penge og forbrugelige pludselig, Lars Svendsen. Det kommer der til at påvirke virksomhederne. Nej, det tror jeg ikke. Og forleden dag stod der også, at det var en lønmodtager i USA, som brugte stamps, de der fødevarerabatsystem og så videre. Men det viser jo bare, at den sociale spænding i vores samfund er enormt stor. Og det er jo det, som jeg prøver på at sige. Derfor kommer der en kulturrevolution, en krig, et oprør. Ungdomsoprør, tror jeg, det bliver. Men der er jo nogle enormt store spændinger i det, for der er nogle mennesker, de har jo så gode priser på deres faste ejendom og aktier, som aldrig nogensinde før, og en meget, meget stor befolkning har jo ikke noget. De hænger med røven i valgskorpen. Og det er der, den er galt, som jeg ved ikke, om det der betyder noget. Nej. Kultur, revolution eller ej. Men det du står jo selv og siger det, jeg ved, det, jeg ved med sikkerhed, det er, at der kommer en kulturnat. Det gør der den 13. oktober, det er altså kulturnat i København. Ja, måske også i resten af landet. Jeg ved faktisk ikke. Er det sådan et fænomen over hele landet, ved I det? Nej. Det var lidt pinligt. Det ved jeg faktisk ikke. Det er noget i salongerne i København. Kulturnatten, der kan i hvert fald komme her ind i Pilestræde. Vi holder åbent hus her hos Berlingske Medier og Millionærklubben. Dem kan du altså også møde. Vi stiller op 19.30 til 20.00 i Pilestræde. Ja. Hvis du har lyst til at se os, så kom forbi og sig hej. Det går op og ned i showbiz, og det gør det altså også på aktiemarkedet. Så hvad er retningen lige nu? Det tjekker jeg altså med de to erfarne investorer, Lau Svendsen og Jens Løstrup. Jens, din største overraskelse i løbet af 2023, er det tilbage til det, vi talte om, at folk har simpelthen været for bekymrede, eller hvad er der ellers sket hos dig? Det er faktisk, jeg vil ikke sige, det er svært at forstå, men alligevel tæt på svært at forstå, at man kan opbygge så meget krisestemning, uden der er nogen krise. Så du har ikke følt nogen krisefornemmelse i dit ordet hjerte? Krise, hvis man nu tænker tilbage på finanskrisen, hvad er en krise egentlig? En krise, det er, at virksomhederne fyrer, ledigheden den stiger, der er konkurser i betydelige selskaber, bankerne har tab. Det er jo ikke der, vi er nu. Vi er meget tæt på 3 millioner beskæftigede i Danmark. Det er historisk højt. USA har også en høj beskæftigelse. Tyskland har en høj beskæftigelse. OECD forventer, at verdensøkonomi vokser i år med 3%. Det er lige blevet opjusteret her for en uge eller to siden. Vi har faktisk en rigtig god situation. Så hvis jeg skulle oversætte det til lytterne på en simpel måde, så vil jeg sige, at det her svarer til, at vi kommer kørende ud af landevejen. Vi har fået bilen lidt op i for høj hastighed, og nu kommer der sving. Så er der nogen, der er så venlige at træde på bremsen. Det synes jeg er heldigt. Ellers var vi endt i grøften med alt for høj inflation. Men man træder lidt på bremsen, får det hele lille smule ned i gear, får forbruget bremset en anelse op. Det er en kontrolleret opbremsning i et vejsving. Det er, hvad det drejer sig om. Der er ikke konkurser, der er ikke elendighed, der er ingen problemer. Det er bare en opbremsning. Det går sådan set rigtig godt. Og i min bog om et øjeblik, så er vi ude af det vejsving. Og så har vi en ny lang tur på landevejen, hvor vi igen kommer lidt op i fart, og hvor det hele det vil køre derudad. Så hvad gør en klog investor så lige nu, Jens? Er man simpelthen bare ude at samle flere aktier op, eller skal man rebalancere? For der er jo også mange investorer, som er blevet påvirket af det her todelte marked, hvis vi kan kalde det sådan. Ja. For eksempel herhjemme, hvor Novo Nordisk er stukket fuldstændig af, mens mange af de andre aktier de ligger bagud. Altså, der er jo to grupper hvis man snakker private investorer, så har man typisk to grupper. Der er en gruppe, der ikke har lyst til at snakke aktier. Det er dem, der ikke har Novo. Og så er der dem, der har en pæn beholdning af Novo. De vil forfærdeligt gerne snakke aktier. Og de vil gerne fortælle, at man har Novo, og det er gået godt, og man er glad. Og aktiemarkedet er jo faktisk todelt mere, end det normalt er. For rigtig mange små aktier er sendt langt ned i kurs. Det kan være en SP Group, det kan være en Gabriel, det kan være en Skov & Co. osv. Rigtig mange rigtig sunde selskaber er sendt alt for langt ned i kurs. Og der vil jeg sige, at hvis man har lidt mod på aktiemarkedet, så skulle man måske gå lidt på jagt der. Kig lidt, hvad findes der? Hvor meget er de faldet? Er det rimeligt? Hvordan ser det ud med økonomien? Altså en RTX er også en mulighed. Og omvendt, hvis du har Novo, altså nu havde jeg en samtale her over i det jyske i ugen, der gik. Spørger selvfølgelig, hvordan går det? Og det går godt, og jeg har jo Novo. Og så er man jo i gang. Og lige lidt hen i den samtale, efter at sige tillykke, så spørger jeg, hvor meget fylder Novo efterhånden? Fordi nogle af de andre aktier er faldet, og Novo er stedet et stykke tid. Og så kommer det sådan lidt lavmælt, jamen 60%. Og der skal man altså passe på, for der har jo været perioder, hvor Novo har sat sig i kurs. En eller anden negativ overraskelse, en eller anden uventet, så kan den jo altså godt tage en tur ned. Så derfor vil jeg sige, en bevægelse, jeg vil overveje som privatinvestor, det er, hvis jeg nu ligger med Novo 40-50-60% eller højere, overvejer at komme lidt af med den beholdning, sådan så man holder en god, altså det er jo en god aktie, jeg tror på aktien, men så man kommer lidt ned og får lidt mere risikospredning. Og brug lejligheden, som det ser ud lige nu, til at gå på jagt i specielt alle de mindre virksomheder, som private investorer har sendt alt for langt ned. Og du nævner SP Group, du nævner Skov & Company, Gabriel og RTX, bare lige som eksempler. Det er, som eksempler. Er det selskaber, du selv har samlet op her? De fleste af dem har jeg selv. Okay. Og Novo, den må altså fylde, hvis jeg skal forstå dig ret, noget i retning af et sted mellem 20-30% i en sådan en velbalanceret portefølje. Er det der, vi er? Jeg synes ikke, den skal over det. Personligt har jeg ikke ret meget Novo. Skulle nok have haft lidt mere, men den skal ikke mere end sådan en måske en tredjedel, hvis man er aggressiv. Mm. Men har du haft mere? Altså har du selv været ude og rebalancere her? Jeg købte lidt Novo i sommeren. Mm-hmm. Bare en mindre post på et tilbagefald, og det har været fint. Okay. Jens, lad os høre lidt om, hvor det er, du synes, man så kan sætte ind ud over de her fire aktier, som du nævnte, som man i hvert fald kan kigge på. Det var ikke nogen anbefaling, det er med på. Men ikke desto mindre, så plejer du også at være ret interesseret i finansaktierne. Er det stadigvæk spændende gående fremad? Jeg ligger meget tungt i banksektoren, og det har været super godt. Det er jo også en af grundene til, at jeg har klaret mig rimeligt i år. Jyske Bank, Sydbank, Skjern Bank er dem, jeg har valgt. Men man kunne vælge alle bankaktier. Stort set hele striben af bankaktier står foran yderligere gode tider i 24. Jeg tror, det bliver en af de sektorer i 24, der kommer til at vinde allermest. Hvad bygger du det på? Det bygger jeg på, at vi er i en periode med stort set nul tab, og vi er i en periode med kraftigt stigende indtægter. Og de fleste banker har meddelt rekordresultater i år. Og når du kommer hen i første kvartal 24, så vil der ske det, at når du sammenligner første kvartal 24 med første kvartal 23, så får du igen nogle flotte resultater. Fordi i første kvartal 23, der havde vi ikke set renten gå ret meget op. Den begyndte at stige der, den steg hen over perioden, men renten i første kvartal 24 sammenlignet med første kvartal 23 er langt mere gunstig for bankernes indtjening. Mm-hmm. Og så er vi i den helt specielle situation, at bankerne i en periode har samlet op. De har øget deres egenkapital. Der har været nogle Basel-krav og andre ting, der har gjort, at man har øget solvensen, altså hvor meget egenkapital har man i forhold til sin balance. Og det er man ved at være færdig med. Så i 24 kommer vi ind i en periode, hvor bankerne kommer til at lave nye rekorder. Det tror jeg, det er mit bud. Meget få tab på virksomheds, altså meget få tab på udlån. Og nu kommer vi altså i en periode, hvor de penge, de skal udlodes. Sydbank gik i gang med udlodet i år. De har lavet aktietilbagekøbsprogram. Jeg ser Jyske Bank komme i gang, måske allerede her ved næste kvartalsregnskab. Skjern Bank, gætter jeg på, kommer i gang her ved årsskiftet. Og flere andre banker vil følge. Og det vil sige, så begynder man at bruge nogle af sine økonomiske muskler på at købe aktier tilbage i markedet. Og det plejer at have en rigtig god effekt på kurserne. Mm. Noget af det, der har fyldt rigtig meget i forhold til bankaktier, det er jo, at vi har talt om, at renterne skulle op, op, op, og nu nærmer vi os nok en eller anden rentetop. Måske skal de ligge stagnerende deroppe et stykke tid. Who knows, hvad der kommer til at ske, Jens. Men kan det komme til at trække lidt den anden vej på de her bankaktier? Hvis renterne falder og falder meget, så kan det have en betydning. Og man kan diskutere, hvornår renterne sætter sig, om de bremser op, eller om de skal lidt ned. Men jeg tror, det er et faktum, at vi har bevæget os definitivt væk fra minusrenter og op i et eller andet plusleje. Om det så er der, hvor vi er nu, eller vi skal lægge 0,5% til, eller trække 0,5% fra, det spiller ikke nogen rolle i bankernes indtjening. Altså der, hvor vi ligger nu, er det attraktivt at drive en bank. Og det er et af de eneste steder på det danske børsmarked, når vi lige ser bort fra Norge, og deres fedmemedicin. Det er et af de eneste steder, hvor man kan sige, at en branche generelt er på vej med nogle solide overskud og har tjent på det her mindre tilbageslag, den her opbremsning. Mm. Og så var der jo altså, at det er gået meget godt med de danske bankaktier, men i USA så vi altså her i løbet af 2023, at der var nogle regionale amerikanske banker, som lige pludselig var ude i gevaldigt stormvejr. Det var heller ikke alle sammen, der fik lov at overleve. Jens, giver det nogle afdønninger hen på det danske marked, altså, eller påvirker det ingenting? Hvis vi nu tager de danske bankaktier, så er de jo meget, meget kraftigt på vej op som kursraketter, inden det her i USA trådte i, altså inden de her lidt mindre banker fik problemer. Noget, man i øvrigt har ordnet, og det siger sig selv, at USA er jo kun interesseret i, at man får løst noget. Det fik de også gjort. Men havde det ikke været for det, så havde vi set alle bankaktier op i år som kursraketter. Altså, vi så jo Jyske Bank drøne op i de første måneder i år. Så det er alene det forhold, du nævner der, der gør, at de ikke er steget mere end de der 12, 15, 17%, hvad der også sådan set er pænt på 9 måneder. Og jeg forventer jo ikke, at vi får sådan nogle problemer næste år. Og det er det, der gør, at sammen med den her overkapitalisering, der gør, at jeg ser bankerne stige, altså rigtig god chance for, at de stiger rigtig pænt i 24. Og du har så valgt Jyske Bank, Skjern Bank og Sydbank, som du siger, men altså, og det er jo så banker, der kommer fra Jylland. Kunne man lige så godt have valgt nogle af de københavnske banker? Altså, jeg ejer en halv del, en halv procent af Jyske Bank, og det er min største position i min portefølje. Og når jeg har valgt den, så er det fordi, at den bank er under indre værdi. Altså, man køber en krone for under 80 øre, hvis man køber den bankaktie. Mm-hmm. Køber man ringkøb i en landbobank, så er det noget med 2,5-3 gange så dyrt, som det, man får. Altså, målt op på egenkapitalen, det banken er værd. Skjern Bank er omkring indre værdi, og Sydbank er lidt over. Men jeg kan bedst lide, hvis man nu kan få lov til det, at købe noget, der er under indre værdi. Fordi hvis nu bankerne begynder at købe op af egne aktier, så vil det være sådan, at hvis man nu tænker på eksempelvis Jyske Bank, hvis man nu siger, at de tjener 5 milliarder, hvis man så køber egne aktier op til kurs under 80, så har man reelt tjent 6. Så derfor kan jeg bedst lide nogen, der er sat lidt lavt i forhold til indre værdi. Og så er der det med Jyske Bank, at man jo har fusioneret med, eller købt Handelsbanken, og der får man nogle synergier. De synergier slår igennem i 24. Altså man har færre filialer, man har reduceret nogle steder, man har sammenlagt noget økonomifunktioner og noget IT-systemer, og hvad ved jeg. Så de synergier kommer til udtryk i 24 og kommer til at løfte indtjeningen. Jeg kan nemt forestille mig, at banken kommer til at tjene noget, der ligner 6 milliarder næste år, efter skat. Det er det, mine kalkulationer siger lige nu. Ja. Og tjener du 6 milliarder, kan du måle dig op mod 32 milliarder i børsværdi, sådan cirka. Mm. Og hvis man ejer en halv procent af et selskab, så får man altså også lov til at komme til kaffe over hos topledelsen, formoder jeg, Jens Løstrup. Du har vel sådan en tæt og god dialog med ledelsen i Jyske Bank, og det er jo ikke fordi, de må fortælle dig mere, end de fortæller resten af markedet. Det er der sådan set ret strenge regler for. Men ikke desto mindre, altså, har du en fordel i forhold til alle os andre? Jeg har været til frokost over hos direktionen. Rigtig godt besøg, og de er meget professionelle. Altså, du får jo ikke noget at vide, som du ikke skal have at vide. Men der er jo en ting, man kan lægge mærke til, og det er, at det er altid vigtigt, hvis en virksomhed har en stabil ledelse, stabil, dygtig ledelse. Og der kan man jo sige, at nogle banker, faktisk mange banker i det jyske, har jo altså, og det gælder jo også Sydbank, Skjern Bank, men også Jyske Bank, at ledelsen sidder jo altså 10, 20, 30 år, og stort set til, de skal på pension. Og hermed har man jo noget, der er utrolig vigtigt for en god investering, en stabil, dygtig ledelse, som man har set, at de virker igennem mange år. Mm. Hvorimod, man må jo sige, at Danske Bank har haft mange udskiftninger. Nå, det synes du trods alt. Ja, det må man sige. Og det er aldrig sundt. Det er sådan set ligegyldigt, om du laver medicin, eller du driver bankvirksomhed, eller hvad du driver. En rutineret, dygtig ledelse, der får lov at passe butikken, det er altid at foretrække. Og nu skal Sydbank så altså skifte ud på topniveau, men Karen Frøsik har selvfølgelig også siddet i mange, mange år. Jens Løstrup, ændrer det noget i forhold til dit syn på aktien? Det gør, at jeg vil prøve at følge med, hvad kommunikerer han? Hvad kommer der til at stå i de næste kvartalsregnskaber? Hvad kommer der af meddelelser? Hvordan prioriterer man? Mm. Og vi prøver at følge lidt med i, om det virker til at være et godt valg. Okay. Det synes jeg, man skal gøre som aktionær. Man er med ejer af en lille bid af sådan en virksomhed. Så skal man prøve at holde lidt øje med, om det ser rigtigt ud, det der foregår. Så hvor meget skal finansaktier fylde i sådan en god, veldiversificeret portefølje til en privat investor, vil du mene? Den private investor, synes jeg, bør have i hvert fald en 30% i forskellige banker. Det vil jeg anbefale. Okay. Og så bør man have en klump Novo. Men bankerne bør fylde. Og så er halvdelen lige ved at næsten også fyldt op i sådan en portefølje. Så Jens, hvad skal man ellers putte ned i den, hvis man gerne vil ligge sådan et godt positioneret her til resten af året, og måske et stykke ind i 24? Jeg ligger jo forholdsvis tungt i Torm og i Norden. Og det ved jeg, at Lav også har købt en del af. Og der ser vi fælles ens på det. Og jeg tror, at man kan komme ud for, at 24 bliver særlig godt. verdens største på det her. De siger i hvert fald, de er verdens største. Om de så er det tør jeg ikke sige med sikkerhed, for det er der altså flere, der meddeler, at de er sådan omkring verdens største. Men det foretagende, der hedder Scorpio, ja. Sendte en meddelelse ud her for ikke så længe siden, hvor man kunne se, hvad de forventer af 24. Og der er det meget tydeligt at se, at der er ingen nye skibe i 24. Hvis man ikke skrotter, så er der stort set ingen nye skibe. Og hvis man begynder at skrotte skibe, jamen altså, så er der en negativ udvikling i flåden. Men behovet for transport, det går altså op med nogle få procent. Dels fordi olieforbruget bliver ved med at vokse, desværre i de her tider, men det er det, der sker. Men også fordi man forventer lidt længere sejladser. Der sker det i markedet, at nogle raffinaderier lukker, blandt andet det europæiske, og andre åbner i Mellemøsten og længere væk. Australien har for eksempel også lukket en del raffinaderier ned. Ja, faktisk alle. Har de overhovedet ikke nogen til? Jeg synes, der var jeg ved ikke, om det sidste er lukket, men de lukker alle. Men der var noget med regeringen, der overvejede lidt, om det sidste skulle køre videre. Men de har lukket mange. Og det vil sige, at vi har mere, der skal fragtes over længere afstande, og der er ikke nok skib i forvejen, når vi kommer ind i 24. Og det kan gøre, at fragtraterne kommer yderligere op, og sker det, jamen så kan der altså være et forrygende år med rigtig gode udbetalinger af udbytter. Et rederi som Torm, der ligger i under 200 i kurs, gav 10 kroner sidste gang. De gav 10 kroner gangen før, og nu snakker vi hver kvartal. De gav 18 kroner i starten af året, og de kommer også til at give måske 10 kroner, når det her kvartal det lukker. Så man kan, og fortsætter det, og er der lidt stigende rater, jamen så kan man altså se ind i at få måske 40, 50, 60 kroner i udbytte på sådan en aktie i 24 eller mere. Så og det er det, der gør det sådan lidt spændende at prøve at sige, hvor har vi i markedet nogle interessante brancher, som vil komme til at tjene nogle gode penge, og som har den politik, og det har Torm jo, at de er så venlige at udløje hele molevitten. Altså man udløjer, der er ikke noget fedteri med det. Man har ejet en kapitalfond, de vil se penge, så man udløjer i meget stor stil, eller stort set alt, hvad der bliver tjent. Så Jens, er din fordeling mellem Torm og Norden-positionerne nogenlunde lige? Nej, jeg har mere i bankerne. Jamen, altså, jeg mener mellem Torm og Norden? Nej, jeg har mest i Torm. Okay. Og Torm er jo det er fuldstændig rene vare, kan man sige. De er rent i produkttank, og de er... Jeg var inde og besøge dem på et tidspunkt, som siger, at de er helt nøgne derhen, at de har kun spot. De har ikke garderet sig ind, i hvert fald meget lidt garderet sig ind med lange rater. Så de er i markedet hver dag, hver uge, og ringer rundt og hører, hvad kan vi få? Og det vil sige, hvis raterne går op, som jeg tror på, de gør i 24, så vil det buller direkte ind i bøgerne. Okay. Og omvendt, hvis raterne falder, så får de også et smæk omgående. Og så har Torm jo gjort det, at de har udvidet flåden her de sidste måneder af flere omgange. Og faktisk ved at være et rigtig stort foretagende. Så den føler jeg, hvis man vil være med, så er det den rene vare, der bør man da have en position i det. Ren vare på produkttank, det er altså Torm, hvor Norden de både er tørlaster og tank, så der får man lidt mere blandet bolcher. Jens, du siger, at behovet for transport, det vil være stigende her gående fremad, men samtidig har du også fortalt mig, at du har været ude at sælge DSV. Hvorfor egentlig det? Altså transportbehovet er stigende, og der, når vi snakker, ikke, kan man sige, olieforbruget er stigende, når vi snakker august, så bliver der slået en ny rekord på verdensplan på, hvor mange tønder man brænder af. Og de lyttere, der, hvis man skal snakke miljø, altså det er jo forfærdeligt at tænke over, at vi snakker 101 millioner tønder olie per dag, vi brænder af i vores samfund på verdensplan. Så har jeg solgt ud af DSV, og det er fordi, at jeg ser for mig, at fragten vil blive omlagt. Altså kineserne sælger mindre. Deres stillingtagen i Ukraine og deres måde at agere på gør, at man er mindre tilbøjelig til at købe fra Kina. Det her med, at man kan være bange for, om man kan få en container til en rimelig pris, har også stor betydning. Og det jeg kan mærke, det er, at ingen har lyst til at etablere en ny fabrik i Kina. Folk taler om at fjerne produktion. Folk taler om at lægge det i Østeuropa. Sådan et land som Tyrkiet er meget inde lige nu. Og jeg ser for mig, at en del af fragten vil blive lagt om, så vi får kortere distancer, nearshoring, og hvad man nu kalder det. Og det tror jeg, at DSV vil komme til at mærke i et eller andet omfang. Okay. Så den rører altså ud af din portefølje. Jens, det vælter ind med spørgsmål til dig, så dem skal vi også lige prøve at se, om vi kan komme omkring. Men inden vi når der til, så er der altså også en anden sag, som rigtig mange har en holdning til derude i mediet Danmark, og det handler om brødrene Hartmann. Og jeg har også set, at du har været ude og kommentere den her sag, der foregår i Dagbladet Børsen, tror jeg det var, jeg læste om, at du havde en holdning til lige præcis det. Det handler altså om Thornico, som er storaktionær. De vil gerne afnotere aktien. De har cirka lige under 70% af aktie. Hvad kalder man det? De ejer 70% af aktierne, sådan ja, i 69%. Og nu vil de altså så ligesom gerne afnotere den her aktie på børsen, og det er faldet mange for brystet, også dig. Hvorfor egentlig? Jamen lad mig først lige sige, at det er jo dejligt, hvis der er mange spørgsmål. Det er bare med at komme med sine spørgsmål. Det er altid rart, når lytterne er aktive. Jeg synes, det er meget, meget trist. Det er jo det store børsdrama i øjeblikket, brødrene Hartmann. Jeg synes, det er rigtig, rigtig trist at se det forløb. Vi har en aktie, som er undervurderet lige nu. Markant undervurderet. Den burde koste i hvert fald 400-500 eller derover. Vi har et selskab, der har opjusteret, men det har ikke givet nogen kursstigning, fordi de private i øjeblikket er lidt bekymrede og holder lidt igen. Og det her er en overvejende en aktie, hvor det er private derinde, småsparere, og nogen har solgt ud, og nogen har måske ikke lige forstået, at det her er for billigt at sælge hertil. Og så har vi en hovedaktionær, som, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, de misbruger situationen. De siger, de ikke har noget at bruge børsmarkedet til, men jeg skal da lov for, at de bruger det her til at forsøge at overtage 30% til en for lav kurs. Altså, vi har en hovedaktionær, og så har vi 30% af selskabet, der er ejet af minoriteter. De minoriteter har fulgt med i tykt og tyndt, og har troet på selskabet og har hængt på, og tror på, at det her det vil gå godt. Hvis man har haft lyst til at sælge til kurs 300, så kunne man bare gøre det, for det har kursen jo ligget på. Og så har vi en hovedaktionær, der godt ved, man har opjusteret, der godt ved, vi har inden for gode tider i det her, så benytter lejligheden til at prøve, om man kan tvinge folk til at sælge til kurs 300. Og det er jo lidt det, det er, fordi i det øjeblik, at man måtte lykkes med en afnotering, jamen så er der jo ikke andet valg end at sælge. Og du har faktisk købt en lille bitte smule op. Ja, er det for at være aktiv i den kamp der? Jeg købte for en lille million for at melde mig. Og det er så ikke en lille smule i min bog, men fair nok. Altså for at melde mig og har afgivet fuldmagten til formanden for Dansk Aktionærforening, at hun kan stemme, og jeg er sikker på, at hun vil stemme nej til den her afnotering. Og det er allermest i sympati for det her, at jeg synes ikke, det skal kunne lade sig gøre. Der er to ting at tilføje. Det ene er, at Dansk Aktionærforening rent faktisk laver et kæmpe stykke arbejde her. Og der kan man, hvis man sidder og lytter med nu og har brødrene Hartmann aktier, så henvend sig til Dansk Aktionærforening og få registreret aktierne der. Så får man også hjælp til at få registreret sine stemmeforhold og eventuelt fuldmagtsforhold, sådan så at der kan stemmes nej til generalforsamlingen. Og det kan man kan henvende sig til Dansk Aktionærforening, uanset om man er medlem eller ikke medlem. Det er det ene, der er i det. Det andet, der er i det, som jeg synes sådan på det overordnede plan, det er, at det jo forundrer mig. Jeg er forundret over, at OMX, altså børsen, tillader den her situation. Det er rigtig skidt for tilliden til aktiemarkedet, hvis det er muligt for en hovedaktionær at squeeze 30% mindretalsaktionærer og udnytte situationen. Skal de gå ind og blande sig det skal i det? De. Skal de gå ind og blande sig for en pris, man vil betale? Ja. Ikke prisen, det er de frie mekanismer, men det bør være sådan, at man skal over 90% tilslutning fra aktionærerne, altså den samlede aktiekapital, for at få sådan noget her gennemført. Du kan sige, at hvis man er over 90%, så er det jo sådan i henhold til gældende danske regler, at så kan man tvangsindløse de øvrige. Så der ved man godt, hvis man har en hovedaktionær med 90% eller derover, at så er man hen i noget, hvor man kan risikere et eller andet. Men det bør ikke være muligt, hvis man har 69%, at man overhovedet kan komme i sådan en kamp her, der jo handler lidt om, at nogen måske ikke har set det, og nogen ved ikke, hvad de skal gøre, og lige pludselig så har man måske haft held til at afnotere. Og der mener jeg helt klart, at reglerne på børsen bør strammes, så det er 90% af kapitalen, og ikke bare 90% af det fremmødte. Jens, hvad kan aktionærerne i Hartbrødren Hartmann se frem til? Hvad er det for en proces, vi går ind i her? Hvor langt kan sådan en proces vare, før vi ved, hvad der kommer til at ske? Der er to muligheder. Et, at man bliver afnoteret, fordi aktionærerne ikke gør nok. Der står i Dagbladet Børsen i dag, at der er nu tilslutning nok til at undgå den afnotering, men det er nok lige på vippen. Så hvis man bliver afnoteret, så tror jeg, at man bliver tvunget til at sælge. Fordi så har man en familie, der lukker det hele ned. Du kommer ikke til at se nævneværdige informationer. Og det er svært at vide, om de vil udløje udbytte, og hvad de har tænkt sig. Og hvis du en dag vil ud af dine aktier, så er det en vanskelig omgang. Mm. Så jeg tror, at det er svært, og det er jo dybt ulykkeligt, at de her trofaste minoriteter, der har været med i rigtig mange år, kan blive overladt til, at de er nødt til at sælge, hvis man bliver afnoteret. Det er straks meget mere spændende, hvad sker der, hvis man ikke bliver afnoteret. Og der er jo flere scenarier. Enten kan det være, at tingene bare kører videre uforandret, eller det kan være, at der kommer et bud fra hovedaktionæren, at man siger, jamen så lad os forhøje med en 50'er, eller forhøje med en 70, eller hvad man nu forhøjer med. Det er jo helt klart, at alt børshistorik siger, at hvis nogen vil købe et selskab af, så kommer man med en præmie på en 20-25-30%. Og det er jo det, der kan man sige, er dybt irriterende her, at det ikke er sket. Ja. Det havde været klædeligt for familien, hvis man havde givet, hvad vil jeg, de der 20-25% i overkurs. Så har alle kunne sige, okay, der er noget i det for alle, og så er det så det, man gør. Så tror jeg, man skal være klar over en ting mere, der vil ske. Og det er faktisk lige på kanten af børsreglerne i min bog. Men det, der vil ske, det er, nu har man lavet en opjustering. Man får med garanti et forrygende tredje kvartal. Og det vil jo komme kort tid efter, at den her afnotering den bliver afblæst. Altså formodentlig en gang hen en måned efter. 6 uger efter. Og det er jo der, kan man sige, vi er på kanten af et vanskeligt forhold. Fordi hvis nu familien som insider køber op til kurs 300, 14 dage før, eller en uge før, at der kommer et forrygende tredje kvartals regnskab på gaden, så er der jo noget børsetisk i det også. Okay, det er udviklet sig til at blive mere og mere spændende sag. Der er ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober, og hvordan der så bliver stemt, ja, det bliver interessant at se, for som du siger, Jens, lige nu er der tilsagn om mange, der gerne vil gå imod det her tilbud, men en ting er, hvad man siger, noget andet, hvordan man stemmer på dagen, så ja, alt kan tilsyneladende ske. Mine finanskolleger ude på Euronvest, de har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Christian Stadil, men altså, han har ikke ønsket at svare yderligere end det, der sådan er officielle udmeldinger fra selskabet, så det kom der ikke rigtig noget sådan særligt ud af. Godt, vi sætter et punktum der og følger selvfølgelig med i, hvad der kommer til at ske med brødrene Hartmann og den her sag videregående frem. Der er kommet nogle spørgsmål ind, jeg skynder sig at kaste os over dem. Anders Nørskov i Birkerød, han siger, for et par måneder siden, der sagde Lav, at banker er decideret overflødige. Kan Jens Løstrup ikke forklare Lav, hvorfor det er noget vrøvl? Jeg ved ikke, om Anders, du sådan lægger op til et battle her i studiet, men ja, Jens, kan du forklare Lav, hvorfor banker ikke er overflødige? Jeg holder jo utrolig meget af at lytte til Lav, og jeg synes jo, han er en meget, meget klog mand. Og en ting, jeg altid lægger mærke til hos Lav, det er, at der er noteret side op og side ned i den store bog. Man sætter sig ind i tingene, og så tror jeg, når Lav siger, som han siger, det er, at bankerne er overflødige, så tror jeg også lidt, det er en provokation, at de måske fylder for meget, og at du kommer til at se dem fylde lidt mindre i fremtiden. Jeg tror ikke, du forestiller dig, at de helt forsvinder, men det må du selv... Lav, hvad forestiller du dig egentlig? Nej, jeg kan heller ikke rigtig godt huske, hvad jeg sagde dengang, men altså pointen er jo, at omkring banker, at det er jo et stykke infrastruktur i vores samfund, ligesom forsikringsselskab er, og de er efterhånden også koncentreret heldigvis i færre enheder, og dermed er rentabiliteten også blevet bedre. Ikke? De konkurrerer sig ikke ihjel mere. Men det, jeg mener med det, er bare, at det er jo, det tilhører jo det. Man havde jo i gang et begreb, der hed de sterile erhverv. Det tilhører noget af fysiokraterne i økonomisk teori i 1800'ernes begyndelse. De eneste, der lavede noget ærligt, det var landbruget. Kom til pointen, Lars. Nå, men pointen er, at det er et sterilt erhverv. Det er bare et administrationserhverv, der sidder og hønser rundt i noget penge. Og hvad gavn gør de egentlig? Det er det, man skal spørge. Hvad gavn gør de egentlig? Så lad os spørge Jens om det. Hvad gør gavn gør bankerne? Jeg vil gerne give nogle konkrete eksempler på sådan noget. Ikke? Men jeg er med to steder i øjeblikket, hvor man kigger på, om man skal købe en kollega op, købe en virksomhed op. Om det kunne være rationelt klogt og godt at give nogle synergier. Og det kan jo kun lade sig gøre, hvis man har en bank, der vil hjælpe med finansieringen. De færreste steder har man pengene liggende kontant. Jamen, så kommer banken ind og kan hjælpe. Skal vi tage noget helt banalt? De lyttere, der har en lønkonto, og gerne vil have pengene opbevaret trygt, jamen, de har brug for en bank. Jeg er med i et virksomhed, hvor vi handler internationalt. Jamen, vi har brug for, at nogen, der kan klare alt det her med veksling og håndtering af penge hen over landegrænserne. Der er også nogen, der skal stille en bankgaranti, hvor køber skal være helt sikker på, at de her penge de bliver betalt, og det skal være et kreditværdigt foretagende. Der er en bank jo god. Altså, der er masser af steder, hvor man har brug for en bank. Svendsen, kom igen på det. Nej, men det er jo det, jeg fortæller, hvorfor det er en infrastruktur, sådan at vi har organiseret vores samfund. Men spørgsmålet er jo, om det er en særlig hensigtsmæssig måde at gøre det på, og at bankernes egentlige betydning i vores samfund har jo for længe siden toppet. Det kan du jo også se på, hvor meget de fylder, også i aktieindekset osv., at de fylder jo ikke så meget. Så hvad hedder det? Jamen, de laver da en hel masse ting, som er nødvendige, også på grund af den struktur, vi har. Men ellers vil det jo foregå på en anden måde. Og hvad hedder det? Øvrigt, så har bankerne jo i Danmark fusioneret med realkreditten. Det er jo sådan set der, at deres kreditmæssige vægt og betydning ligger. Det er ikke så meget i erhvervsfinansiering, vel? Det er sådan set der, den er. Men jeg sidder ikke og siger, at de er overflødige, men jeg bare siger, det er en infrastruktur, og det er infrastruktur, kan man aldrig blive rig af som investor. Kun hvis der sker store forandringer i det, kan du blive rig af som investor. Ellers så skal du bare lade det være glad. Det er jeg er glad for. Det er jo så heller ikke det samme, som at sige, at de er overflødige, Svendsen. Jamen, de er overflødige i den forstand, at det er ikke noget, som samfundet bliver rigere af for alvor, men det er, de udfører bare en nødvendig funktion, fordi det er den måde, vores penge kredsløb fungerer på. Godt. Sådan er det. Vi sætter et punktum der for den diskussion. Ja, så må du sige, at altså, den danske banksektor har jo outperformet i år det danske aktiemarked. Og jeg tror faktisk, sidste år blandt de store aktier, der var det Jyske Bank, der steg mest. Nå. Så du kan sagtens tjene penge på det her. Ja, så nu sætter vi et punkt for den diskussion. Det er fordi, der er flere spørgsmål. Jeg tænker, vi skal lige prøve at se, om vi kan nå nogle flere. Jørgen Højberg på Nordfyn, han skriver, hvad hvis man har en stor portion af en aktie? Det kunne for eksempel være Novo. Det skriver han ikke. Det er bare noget, jeg smider ind. Som er købt før 2005 og afkastet således af skattefrit. Skal man alligevel rebalancere? Jens? Det kommer jo lidt an på, hvad det er for en aktie, man ligger med, og hvis aktien den er billig og måske sendt ned i kurs, så kan det godt være, at man skal vente. Men sådan helt overordnet, så synes jeg, man skal passe på ikke at lade skatten fylde for meget af det her. På den lange bane, der handler det om at ligge med den rigtige portefølje. Og man kan sige, hvis man er overbalanceret i én aktie, og der ikke er noget skat, før man sælger, så er tabet jo også ubeskattet. Altså hvis nu den her pågældende aktie skulle gå hen og falde. Jeg husker en gang tilbage, mange år tilbage, Novo satte sig, jeg mener det var op mod 50% på nogle få måneder. Og det, hvis det sker, at man får et stort tab, så er det jo altså også med fuld skrue uden skattefradrag. Det skal han jo huske. Det skal man lige have med. Så jeg vil sige til den pågældende lytter, sørg for at ligge med de rigtige aktier. Godt. Og så et sidste spørgsmål, Jens. Vi har kun ganske kort tid tilbage, så det kan blive et kort svar. Spørg lige Løstrup om SP Group. Han var positiv omkring kurs 300. Nu ligger den i 200. Ja, hvis den pågældende lytter går ind og kigger på SP Group, de meddelelser, der er, så kan man se, at bestyrelsesformand og næstformand og direktionen, de køber aktier op med arme og ben, altså personligt. Okay. Så jeg er ikke i tvivl om, at den kurs er for langt nede. Jeg er helt enig, jeg så på den forleden dag. Det er helt galt. Ja. Godt. Jeg har den ikke, men jeg så på den forleden dag, og kurs 200, det må være et godt køb. Ja. Værd at holde øje med SP Group, i hvert fald lyder det til, når man lytter til de to erfarne herrer her i studiet. Lars Svendsen, lad os kigge ud på det pulserende marked derude. Jamen, det er det samme. Vi er lidt positive i Europa, men altså, vi ligger stadigvæk og halter på sådan lige plus positivt der, i Danmark, men lidt bedre ude i den store verden, ja. Okay. Godt humør her på en mandag morgen, hvor vi desværre skal til at lukke ned, men der er selvfølgelig finansnyheder hele dagen over på euromester.dk, så der kan du bare hoppe ind og følge med. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med mig i studiet. Jens Løstrup, som altid en fornøjelse. Tak også til Jens Marot, der producerede programmet her i dag, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.